تو امیر حرم میں فقیر عجم تیرے گن اور یہ لب میں طلب گی طلب تیرے گن اور یہ لب میں طلب گی طلب تو عطا گی عطا تو کو جا من کو جا الہام ہے جامع تیرا الہام ہے جامع تیرا قرآن امام ہے تیرا منبر تیرا عرش بری منبر تیرا عرش بری بھٹکی ہوئی پیاس ہوں سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر سدرۃ المنتہا تو کو جا من کو جا فرشتوں وہ سلطان معراج ہے تم جو دیکھو گے حیران ہو جاؤ گے زلف تفسیر واللیل بن جائے گی تو کجا من کجا مصطفیٰ مجتبیٰ خاتم المرسلین یا رحمت للعالمین تو کجا من کجا جا من کو جا تو کو جا